Wyjdź z twarzą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 lutego, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy raz w historii wywalczyli medal w konkursie drużynowym na Olimpiadzie. W Pjongczangu nasi skoczkowie narciarscy właśnie odbierają brązowe krążki. Polska szanuje opinię rzecznika Unijnego Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej. Szczegółowo się z nią zapoznamy, zapowiada minister środowiska. Sędzia oskarżony o kradzież 50 zł na stacji paliw, uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Brązowe medale Igrzysk Olimpijskich lada moment zawisną na piersiach polskich skoczków narciarskich. W Pjongczangu właśnie rozpoczyna się ceremonia wręczania medali. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Witold Banach. Witaj, Witku. Dobry wieczór. Tutaj z Korei, bo tu już wieczór, ale w Polsce dopiero 11. W każdym razie polscy skoczkowie właśnie weszli na scenę i jest obok Norwegów i Niemców. Stają. Za chwilę rozpocznie się ta uroczystość historyczna. Teraz pierwszy. Polska drużyna skoczków narciarskich zdobyła brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich. Polscy skoczkowie w biało-czerwonych kurtkach, w szarych stegnach, obok nich koranka w białej, w czerwonej sukni, w czerwonym takim płaszczu z białym szalikiem. I w tej chwili jest właśnie prezes Polskiego Związku Olimpijskiego tutaj też się gdzieś pojawia. I pierwsza historyczna chwila właśnie przedstawiane są osoby, które będą za chwilę wręczać Polakom, Norwegom i Niemcom medale. Jest tutaj troszeczkę Polaków przed sceną, generalnie gigantyczny tłum, wszyscy chcą tutaj gratulować Norwegom, Niemcom i Polakom, ale tych ceremonii tutaj będzie kilka. Najwięcej jest oczywiście tutaj Koreańczyków, którzy dzisiaj też chcą uczcić zwycięzców, no, rozgrywanych przecież właśnie w Korei Igrzysk Olimpijskich. Witold Banach, dziękuję za relację. Przypomnę, polska drużyna wystąpiła wczoraj w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Mistrzami olimpijskimi zostali Norwegowie, drugie miejsce zajęli Niemcy. Minister środowiska odpowiada na opinię rzecznika generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Poinformował on przed godziną, że w jego ocenie decyzje polskich władz dotyczące obszaru Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo Unii Europejskiej. Polska jest państwem prawa, szanującym opinię rzecznika Trybunału Sprawiedliwości, komentuje minister Henryk Kowalczyk. Jednak już w tej chwili mogę potwierdzić, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej, dodaje szef resortu środowiska. Podkreśla też, że Puszcza Białowieska jest dla Polski obszarem wyjątkowo cennym, a wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były tylko z troski o zachowanie go w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Opinia rzecznika dotyczy całościowego sporu Komisji Europejskiej z polskimi władzami w sprawie tego, czy na terenach chronionych Puszczy Białowieskiej można prowadzić zwiększoną wycinkę. Wcześniej Trybunał, nie rozstrzygając tego sporu, zdecydował, że Polska ma natychmiast wstrzymać karczowanie drzew do czasu rozstrzygnięcia. Opinia rzecznika nie jest jeszcze orzeczeniem, ale ostatnim etapem, zanim Trybunał Sprawiedliwości je wyda. Sąd Najwyższy uniewinnił sędziego, któremu zarzucono kradzież 50 zł na stacji paliw. Tydzień temu rozpatrzył odwołanie obrońców i sędziego od decyzji o usunięciu go z zawodu. W marcu ubiegłego roku sędzia Mirosław Topyła, ówczesny wiceprezes Sądu Rejonowego w Żyrardowie, zabrał banknot z lady stacji paliw pod Sochaczewem. Pieniądze położyła starsza kobieta, która na chwilę odwróciła się od kasy. Wszystko nagrała kamera monitoringu. Na filmie było też widać numery auta sędziego, co pozwoliło na zidentyfikowanie go przez policję. Minister Sprawiedliwości zdecydował o odsunięciu Mirosława Topyły od obowiązków służbowych i zażądał podjęcia wobec niego czynności dyscyplinarnych. W kościele Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe reżysera Antoniego Krauzego. Uroczystości mają charakter państwowy. Obserwuje je Katarzyna Ingram. Właśnie trwa msza święta. Reżysera żegnają przyjaciele z planu filmowego, aktorzy i wielbiciele jego twórczości. Był człowiekiem dość wyjątkowym, niezwykłym, bardzo odmiennym od tych ludzi, którzy traktują sztukę jak rzemiosło. On ją traktował jednak jako pewne powołanie. Mówił Krzysztof Zanussi, który dodaje też, że reżyser był ciepłym, emocjonalnym człowiekiem, przeżywającym świat. Reżysera żegnają też widzowie i fani. Czynił zadość jakby dwóm ważnym zobowiązaniom. Prawdzie sztuki i prawdzie życia, prawdzie rzeczywistości skomplikowanej. Na mszy obecni są przedstawiciele władz państwowych. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Antoniego Krauzego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Relacjonowała Katarzyna Ingram. W tym serwisie Trójki to już wszystkie informacje. Na kolejny serwis zapraszamy w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Za chwilę 13 minut minie po godzinie 11. W studiu jest już Marcin Pośpiech, są jego goście. Zaczynamy rozmowę europejską. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dziś pytamy o jakość wody, która płynie w naszych kranach. Czy obawiają się Państwo pić wodę z kranu? U nas w studiu Janna Narożniak z Mazowieckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Sporo telefonów, sporo listów w sprawie wody, która jest w naszych kranach, ale na początek inny wątek. Inicjatorzy akcji Right to Water sprzeciwiają się liberalizacji rynku wody. Słowem, nie chcą, by woda stała się towarem takim jak każdy inny. Unia Europejska jeszcze kilka lat temu miała taki plan. Teraz, jak się okazuje, zmieniła zdanie, panie Bartoszu. Czy to już jest przypieczętowane? Nie ma się czego obawiać. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy Komisja Europejska zgłosiła poprawki do tej dyrektywy wodnej i ona przewiduje praktycznie podniesienie dostępu do wody pitnej do poziomu prawa człowieka w Unii Europejskiej, oby na całym świecie, więc tutaj chyba takiego zagrożenia już nie ma. Ale to jest zrobione w taki sposób, na tyle, na ile pozwalają kompetencje Komisji Europejskiej. W związku z tym podniesienie świadomości i dostarczenie informacji na temat jakości wody i uwrażliwienie ludzi, Europejczyków na temat tego, czym jest woda, jak ona jest ważna, oraz dostarczenie im wody, na przykład o czym mówiliśmy, w budynkach użyteczności publicznej i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, to od razu sprawia, daje taką pewność, że ta woda nie może być przedmiotem takiej rynkowej gry i chyba tego nie powinniśmy się obawiać. Ale wielu słuchaczy, którzy dzwonią do Trójki, podnosi to, że woda wcale nie jest taka dobra, jak mogłoby to wynikać z naszej rozmowy, chociaż ja tutaj dodam, że my podkreślaliśmy w naszym spotkaniu, że tę wodę i tak trzeba przepadać. Zadzwoniła do nas słuchaczka. Jeżeli się mówi na jakiś temat, to uważam, jesteście poważnym radiem. I wy, dziennikarze, tak traktujecie sprawę wody? No jest cacy, tak? A nie jest cacy. Są takie koncerny, które zatruwają wodę w rzekach. Potem ona jest nawet nie do odczyszczenia. To trochę inny temat, jeśli mogę tak powiedzieć. A dodam tylko, że 780 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do wody. Z grubsza to jest co ósma osoba, a 2 miliardy osób nie ma dostępu do instalacji sanitarnych. Napisał do nas także pan Łukasz. Chętnie piłbym wodę z kranu, ale po całym dniu nieobecności w domu, po odkręceniu kranu, leci woda w kolorze rdzy. Wątpię, czy zwykły filtr węglowy usuwa wszystkie te zanieczyszczenia. Mamy przestarzałą infrastrukturę i myślę, że musi jeszcze sporo wody upłynąć, zanim to się zmieni. Joanna Narożniak. Rzeczywiście, jeszcze raz podkreślę to, co powiedzieliśmy już w poprzednim wejściu na antenę, że jakość spożywanej wody zależy z jednej strony od tego, jaką wodę dostarcza nam przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. To jest, jeśli chodzi o Warszawę, bardzo dobrej jakości woda. Ale proszę pamiętać, że zanim ona dotrze do naszych kranów, to jest ta dobra woda dostarczana do zaworu głównego, a potem już mamy rury, instalacje wewnątrz budynku, za jakość których odpowiadają właściciele, administratorzy nieruchomości, osoby prywatne, spółki, spółdzielnie, wspólnoty. I rzeczywiście ten stan instalacji wewnątrz nieruchomości bywa różny, w związku z tym zawsze warto naciskać na zarządców nieruchomości, na właścicieli nieruchomości, albo samemu będąc takim właścicielem, co jakiś czas badać wodę i można tą wodę, jakość tej wody i można tą wodę przebywać w certyfikowanych, akredytowanych laboratoriach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Jest więcej listów, więcej telefonów, niestety kończy się czas, ale do naszej rozmowy wrócimy raz jeszcze po godzinie 11.40. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. We'll be right back. Jane's Addiction. Dzisiaj wyjątkowo nie pojawi się o tej porze Katarzyna Pruchnicka ze swoimi opowieściami kulinarnymi, ale żeby tradycji stało się zadość, żeby w brzuchach trochę zaburczało, o słodkościach zaśpiewa Katarzyna Żak. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, że słodko się żyje, a jeszcze i słodziej się da. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, bezą, bo stuszą, to głos mój policzą za dwa. Beze mnie, beze mnie muszą bełtać ten cukier na lukier i pianę tę bić. Beze mnie, beze mnie muszą cierpko i kwaśno i przaśno, bo różnie chcę żyć. Mam ja znajomą, a ona wiadomość, że jutro zakończy się świat. I mam znajomego, dobrego, bo w oczach ma radość i mgłę sprzed 100 lat. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, beza po puli otuli półkuli i kraj. Bezą mnie, bezą nie wzruszą, z jaj się ją robi i chyba przepraszam dla jaj. Beze mnie, beze mnie muszą mienić ten cukier na lukier i pianę. Kwaśno i przaśno, bo różnie chcę żyć. A ten mój znajomy ma 4 balkony i pomysł, że za jakiś czas zaprosi do domu i razem z balkonu któregoś wyjrzymy na świat. Beze mnie, beze mnie muszą, beze mnie zrobią, a niech tam, niech będę i beze mnie, beze mnie muszą, raczej beze mnie z uwagi na miłość i mgłę. Uwagi na miłość i mgłę. Śpiewała Katarzyna Żak. Słowa tej piosenki napisał Andrzej Poniedzielski. Jan Niebudek jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty bardziej beza czy napoleonka, kremówka albo inna ekstrawagancja? Bardziej beza oczywiście. A teraz tak jak Katarzyna Żak śpiewała, to mi się przypomniał spektakl, który można teraz zobaczyć w Och Teatrze, w którym to spektaklu zobaczymy pana Cezarego Żaka, ale w pięknej sukience, w pełnym makijażu, w pięknej fryzurze. Już zaczynaj tę opowieść. Co proszę? A tydzień temu prezentowaliśmy okładkę Voga tutaj w studiu. Okazuje się, że podobnie jak himalajstyczne wyprawy, obudziła ona w Polakach pokłady wcześniej niewykorzystywanej wiedzy o fotografii, modzie i sztuce. Nie wiem, czy to stało się po naszej akurat rozmowie, Natalia, nie wiem, czy jak myślisz? Ja nie powiedziałam nic kontrowersyjnego, to musiały być twoje spostrzeżenia. Ja też nie. Ale rzeczywiście debata była gorąca. Ciekawe, czy teraz będzie podobnie. Bo przecież, i to jest właściwie temat, który jakoś tam rymuje się z opowieścią o Wogu, to co nosimy na sobie określa nas nie mniej niż to co nosimy w sobie, we wnętrzu. W weekend w Och Teatrze w Warszawie premierę miało przedstawienie zatytułowane Casa Valentina. Co to za miejsce? Maciej Kowalewski, reżyser spektaklu. Hotel u nas nazywa się Chevalier Don w sztuce. Historycznie on się nazywał Casa Susana. Taki resort w latach 50., 60. Miejsce stworzone przez małżeństwo dla mężczyzn, którzy uzewnętrzniają swoją drugą stronę kobiecej natury poprzez przebieranie się w kobiece stroje. Dla transwestytów w istocie. Dla, co jest też ważne w tej sztuce, dla heteroseksualnych, żonatych mężczyzn. I no to był taki raj przez to małżeństwo dla nich stworzony, bo mogli tu spędzać wakacje, weekendy. Przyjeżdżali często z rodzinami, z żonami. A kogo spotkamy w tym teatralnym pensjonacie? Tu akurat Rafał Mor, zresztą niedługo wystąpi na dużym ekranie w Pitbullu, a w tym przedstawieniu nieco inne oblicze. Teraz mam sukienkę, pod sukienką mam halki, jeszcze pod halką mam gorset, biustonosz ze sztucznym wypełnieniem i satynowe rękawice, biżuteria, buty na obcasie. No i fryzura, makijaż. Fryzura, makijaż, tak. W latach 50., 60. w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście był zarejestrowany ruch transwestytów. Jeżeli chodzi o moją postać, to jest George, który jest właścicielem pensjonatu, tego miejsca, do którego przyjeżdżają ci mężczyźni w celu spędzenia czasu jako kobiety, przebierają się tutaj. George prowadzi ten pensjonat razem z Ritą, którą gra Maria Severin. I to jest takie małżeństwo, które funkcjonuje po prostu w taki w zasadzie normalny i zwykły sposób, z tą różnicą, że od czasu do czasu George funkcjonuje jako Valentina. No ale nie tylko Rafał Mur na scenie, także Cezary Żak wspomniany, Piotr Machalica czy Witold Dębicki, także wyobraźnia pracuje teraz u Natalii Grzeszczyk. Ale przedstawienie bardzo oczywiście rozrywkowe, nawiązujące do pół żartem, pół serio, poszukiwanej, poszukiwanego. Temat obecny jest od antyku w kulturze, ale to przedstawienie pyta o to między innymi, czym jest męskość w zasadzie. Przebieranie się w tamtych czasach było postrzegane jako rodzaj zboczenia, było wyjęte spod prawa. W gruncie rzeczy tak do końca czasy się nie zmieniły. No, od tych lat 50. czy początku lat 60. to też jest dzisiaj postrzegane wszelka inność ludzka. Facet przebierający się za babę, to jest to. Tak, to jest, no to jest dosyć mocne. I ta sztuka też jest o badaniu bardzo skomplikowanej ludzkiej natury, w jakich ona w różnych formach najprzeróżniejszych może się manifestować. Jakie to niesie za sobą przeróżne konsekwencje dla wszystkich dookoła, łącznie z tymi przebierającymi się, łącznie z tymi innymi. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Czy więcej męskości ma w sobie ten, kto na przykład dotrzymuje słowa, jest pracowity, można na nim polegać, nie boi się życia, nie ma kompleksów. Wymieniam tutaj swoje skojarzenia ze słowem męskość. Czy ten, kto nie mając tych wszystkich cech, nosi supermęskie ubrania? I to jest właśnie pytanie, z jakim chciałem ciebie i państwa zostawić. Ale nie musimy odpowiadać. Nie, i też obiecuję, chociaż w zasadzie powinienem zrobić taki performance radiowy, korzystając z tego, że nie jesteśmy filmowani i za tydzień rzeczywiście, albo nawet teraz, przyjść w nieco innym stroju niż ten, który mam Możemy na sobie. Możemy się umówić, że już jesteś w studiu w nieco innym stroju, niż takim niecodziennym. Ta szara bluzka, te spodnie. Ale dziewczyny też tak mogą się ubierać jak ja. Mogę odpowiedzieć, co to jest prawdziwa męskość. Co to jest prawdziwa męskość? To jest umiejętność zorganizowania czegoś słodkiego do zjedzenia w każdej sytuacji. Jan Niebudek wróci za tydzień, za dzisiaj dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę pani, proszę pani, niech mnie pani więcej już nie rani. Już dosyć nie chcę, nie chcę za nic. Niech nie rani mnie pani, nie pani. Niech skończy się już to ranienie, bo ja nie jestem do ranienia. Co kiedyś piękne, teraz zwiędłe, cynizmem przeżarte schemat. Ulica śpiewa hymno dolarze, a wolni grażdanie szczerzą szczerby. I Polska, Polska, Iber, Ales, faszyści grupami jak psy na ulicach miast próbują noży na mej twarzy. Polska, Polska ponad wszystko, w kleszczach milczenia pociągiem jadę. Pani bardziej samolotami, których się pani trochę boi. Tak ciągle się oddalamy, zbliżamy. Taki życiowy esplores, na pani miejscu już dawno bym go rzucił. Dałbym rozsądkowi głos i miłą melodię zanucił. Zbyt dobrą mam pamięć. Wina, która to już wina. Dlaczego tak dobrze pamięta się to, co złe? A przecież tak dobrze cię przytuli i miłą melodię zanucić. Ono setine, seti Maria, dana elito nepaer. Ono setine, seti Maria, ja si non decide, chante, chante, dana elito, irian datte mai. Simon, Simon, itarineo, ridevao. Maier, rapias, tierra botis risibanon, se morì della bar. Iridamon, iridamon, chante, chante, dana elito. Irian datte mai, Simon, Simon da fe. Ridevo, ridevo. Ach, proszę pani, za 26,5 minuty będzie samo południe. Marcin Pośpiech wraz z gościem odpowiadają teraz dalej na państwa pytania. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Wszystko się zgadza. Wracamy do rozmowy o jakości wody, wody, która płynie w naszych kranach. Wszystko w kontekście unijnej inicjatywy Right to Water. Komisja Europejska planuje podnosić jakość wody w Unii Europejskiej, a z nami Joanna Narożniak z Mazowieckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i telefon, pytanie od słuchacza. Dzwonię w sprawie wody. Chyba no, wszystko tacy. Ja widziałem te urządzenia przy wodociągach stojące, te filtry węglowe i tak dalej, bardzo ładnie, bardzo dobrze, tylko przecież nie zmieniana jest infrastruktura podziemna rurociągów tych miejskich. I cóż z tego, że woda wchodzi piękna, jak często gęsto jest, przechodzi przez rury azbestowe. No to nie jest dobre. Pani Joanna? Tak jak powiedziałam, no niestety za stan jakości wody odpowiadają również instalacje wewnątrz budynków. I musimy mieć to na uwadze, kiedy chcemy z tej wody z kranu korzystać. Dlatego zachęcam państwa do tego, żeby starać się o badania wody we wspólnotach mieszkaniowych, czy jeżeli jesteśmy właścicielami nieruchomości, żeby cyklicznie wykonywać badania wody, które mają sprawdzić stan jakości jej wewnątrz budynku. Natomiast jeśli chodzi o ocenę jakości wody, które są dostarczane państwu przez wodociągi, my jako inspekcja sanitarna wykonujemy bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody i on jest sprawowany w formie codziennego monitoringu. monitoringów, cyklicznych badań ujęć próbek wody. Bada się je zgodnie z rozporządzeniem ministra Czyli zdrowia. Czyli nad tym państwo dbają, ale też tak. My musimy wykonać pracę, żeby czuć się bezpiecznie. Napisała do nas pani Kasia. Przeniosłam się na wieś i mam wodę z własnej studni. Jakie parametry dokładnie zbadać? Czy nadaje się ona do picia? Póki co filtruję ją w dzbanku. Zapraszam panią na stronę internetową Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Tam badania laboratoryjne, oferta badań laboratoryjnych wody. Klient indywidualny, gdy jego wynik badania wody jest mu potrzebny właśnie wyłącznie dla własnych potrzeb prywatnych, właśnie ustalenia, jaka jest jakość wody na działce czy w domku jednorodzinnym, może na stronie internetowej znaleźć dokładne wytyczne, w jaki sposób należy pobrać wodę do badania. Jest dokładna instrukcja trzeba zbadać tą wodę pod kątem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. I to wszystko można zrobić w laboratorium województwa. Katarzyna wywołała trochę ten temat, to ja dopytam. Wiele osób korzysta właśnie z filtrów wody w domach, czy to w postaci tych dzbanków, czy też takich nakładek na krany. Czy to ma sens? Czy to nie jest strata czasu i pieniędzy? Niektóre filtry domowe są w stanie usunąć z wody chlor, który jest środkiem dezynfekującym, który gwarantuje mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody. Natomiast te filtry nie usuwają żadnych zanieczyszczeń, gdyż jeśli chodzi o wodę, która jakby zanieczyszczeń takich mikrobiologicznych czy fizykochemicznych, bo w tej wodzie tego nie ma tych zanieczyszczeń. Natomiast na pewno usunięcie chloru przez takie filtry może wpłynąć na zmianę zapachu, smaku wody. To już jest ważne dla nas z punktu widzenia już indywidualnego odbioru do wody. Natomiast proszę pamiętać też, że niewłaściwe użytkowanie takich filtrów może spowodować zagrożenie mikrobiologiczne w ten sposób, że niekontrolowany rozwój szkodliwych bakterii, jeżeli nie zmieniamy tych filtrów, tych wkładów filtrujących za często, to zaczynają się namnażać tam bakterie i wtedy możemy mieć problem z niekontrolowaną właśnie kolonią bakterii. Napisał do nas także pan Tomasz. Już od kilku lat pije wodę bezpośrednio z kranu. Łódzka woda jest wyśmienita. Proszę jednak o wyjaśnienie, jak twardość wody wpływa na zawartość minerałów w wodzie i czy woda bardzo zakamieniona także spełnia wymagania przydatności do spożycia? Twarda woda jest głównie uciążliwa dla sprzętów gospodarstwa domowego, czyli nam osadza się na czajnikach, na dzbankach, w garnkach. Ale proszę pamiętać, że większa liczba takich biopierwiastków jak wapń czy magnez to może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Taka woda jest w Warszawie. Natomiast mitem jest, że twarda woda może powodować powstawanie kamieni również w organizmie człowieka. Chciałabym tutaj zdementować ten mit, który funkcjonuje, ponieważ powstawanie kamieni w organizmie człowieka to są głównie zaburzenia metabolizmu i nie ma to związku z twardością spożywanej wody, więc tutaj bym się raczej nie obawiała. Jeżeli ktoś oczywiście boi się takiej twardej wody, może wodę przygotować, zmiękczyć ją, ale wytrąca dobre składniki mineralne tej wody. Pani rzecznik, bardzo dziękujemy. Tu musimy postawić kropkę. Joanna Narażniak z Mazowieckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej była naszym gościem. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. You never told us why. Manic Street Preachers. Dziękujemy za dzisiaj my, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Natalia Grzeszczyk. Życzymy dobrego, ba, najlepszego z możliwych wtorku, a na do usłyszenia kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. Kiedy znów zadzwonił telefon, nie miałem ochoty odchodzić od patelni, ale usłyszałem z sekretarki natarczywy głos Charlie'ego. W końcu zmniejszyłem płomień i poszedłem do telefonu. Come rain or come shine. Fragment 7. Jestem w hotelu. Jest tylko 3-gwiazdkowy. Możesz uwierzyć w taką bezczelność? Taka wielka firma. Pokoik też jest byle jaki. Ale będziesz tam tylko 2 noce. Posłuchaj, Ray, jest coś, do czego nie byłem z tobą do końca szczery. To niesprawiedliwe. Przecież wyświadczasz mi przysługę, robisz wszystko, co możesz, żeby naprawić moje sprawy z Emily, a ja tymczasem nie jestem z tobą całkiem szczery. Jeżeli mówisz o tym przepisie na psi zapach, za późno. Wszystko jest już w robocie. Mogę co najwyżej dosypać jeszcze jakiejś przyprawy. Jeśli nie byłem z tobą szczery, to dlatego, że nie byłem szczery sam ze sobą, ale teraz z dala od domu mogę myśleć jaśniej. Ray, powiedziałem ci, że nie ma nikogo innego, ale to nie do końca prawda. Jest jedna dziewczyna. Tak, to jest dziewczyna. Tuż po 30. Bardzo poważnie myśli o sprawach edukacji w krajach trzeciego świata i potrzebie bardziej sprawiedliwego handlu światowego. Nie było to nic seksualnego, to tylko produkt uboczny. Chodzi o ten nieskalany idealizm. Przypomniałem sobie, jacy my kiedyś byliśmy. Pamiętasz, Ray? Przykro mi, Charlie, ale nie pamiętam, żebyś był jakimś szczególnym idealistą. Wprost przeciwnie. Zawsze byłeś skrajnym egoistą i hedonistą. No dobrze, może i byliśmy wtedy wszyscy dekadenckimi egoistami, ale zawsze był gdzieś we mnie ten drugi człowiek, który chciał wydostać się na zewnątrz. I to właśnie mnie do niej przyciągnęło. Charlie, kiedy to było? Kiedy to się stało? Kiedy co się stało? No ten romans. Nie było żadnego romansu, nic z tych rzeczy. Nie byłem z nią nawet w restauracji, ja tylko robiłem wszystko, żeby ją widywać. Co to znaczy, żeby ją widywać? Wróciłem do kuchni i patrzyłem na moją miksturę. To znaczy, że się z nią widywałem, umawiałem się z nią na wizyty. Chcesz powiedzieć, że to jest Colger? Nie, mówiłem ci, że nigdy nie doszło między nami do zbliżenia. Nie, ona jest dentystką. Umawiałem się na wizyty, zmyślałem ból tutaj, coś przy dziąśle tam. No wiesz, symulowałem. Oczywiście Emily w końcu domyśliła się. Tu Charlie jakby stłumił łkanie, potem tama pękła. Domyśliła się, bo zbyt starannie czyściłem zęby nitką. Prawie krzyczał. Powiedziała mi, że nigdy, ale to nigdy tak starannie nie czyściłem zębów. Ale to przecież nie ma sensu. Im bardziej dbasz o zęby, tym mniej masz powodu, żeby do niej chodzić. A co to ma do rzeczy sens? Chciałem jej się przypodobać. Posłuchaj, Charlie. Nigdzie z nią nie bywałeś. O co więc chodzi? Chodzi o to, że bardzo potrzebowałem kogoś takiego jak ona. Kogoś, kto wydobywałby ze mnie tego drugiego człowieka, tego, który siedzi we mnie głęboko. Charlie, posłuchaj. Po twoim ostatnim telefonie ja się tu pozbierałem do kupy. Szczerze mówiąc, uważam, że ty też powinieneś się opanować. Możemy o tym wszystkim porozmawiać, gdy wrócisz, a ja muszę teraz wszystko przygotować, zanim wróci Emily. Panuję teraz nad sytuacją, Charlie. Chyba poznajesz to po moim głosie. Fantastycznie! Ty panujesz nad sytuacją, wspaniale! Też mi przyjaciel! Charlie, myślę, że się denerwujesz, bo ci się nie podoba twój hotel. Powinieneś się opanować, spojrzeć na wszystko z dystansu i nabrać otuchy. Ja tu panuję nad sytuacją. Załatwię tę psią sprawę i odegram moją rolę jak znud. Emily, powiem, spójrz tylko na mnie. Zobacz, jaki jestem żałosny. Większość ludzi jest żałosna, ale Charlie jest inny. Charlie to zupełnie inna klasa. Nie możesz tak powiedzieć, bo brzmi to strasznie nienaturalnie. Przecież nie powiem tego tak dosłownie, ty idioto. Zostaw to mnie. Panuję nad sytuacją, więc się uspokój. Muszę kończyć. Odłożyłem słuchawkę i zajrzałem do patelni. Płyn już wrzał i było dużo pary, ale jak na razie nie czułem żadnego zapachu. Przykręciłem płomień tak, żeby wszystko ładnie pyrkotało. W tym momencie zapragnąłem odetchnąć świeżym powietrzem, a ponieważ dotąd nie zapoznałem się z tarasem, otworzyłem drzwi i wyszedłem na zewnątrz. Było zadziwiająco przyjemnie, jak na angielski wieczór na początku czerwca. Tylko nieco chłodniejszy powiew wiatru przypominał mi, że nie jestem w Hiszpanii. Niebo nie było jeszcze całkiem ciemne, ale już zapełniło się gwiazdami. Poza ścianą zamykającą taras widziałem okna i ogródki sąsiedzkich posesji aż po horyzont. W wielu oknach paliło się światło i te najdalsze, jeżeli się zmrużyło oczy, wyglądały prawie jak przedłużenie rozgwieżdżonego nieba. Niezbyt duży taras był jednak zdecydowanie romantyczny. Można sobie było wyobrazić parę, która pośrodku wielkomiejskiego życia wychodzi tutaj i w ciepły wieczór przechadza się wśród donic z ozdobnymi krzewami, trzymając się za ręce i wymieniając uwagi na temat minionego dnia. Chętnie zostałbym tu o wiele dłużej, ale bałem się, że stracę wolę działania. Wróciłem do kuchni, minąłem patelnię z wrzącą miksturą i zatrzymałem się na progu salonu, żeby ocenić swoje wcześniejsze zabiegi. Mój wielki błąd, uznałem, polegał na tym, że całkowicie zlekceważyłem spojrzenie takiej istoty jak Hendrix. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że kluczową sprawą jest utożsamienie się z wizją Hendrixa. Z chwilą, gdy wpadłem na ten trop, dostrzegłem nie tylko nieudolność moich wcześniejszych wysiłków, ale również nieprzydatność większości rad Charlie'ego. Dlaczego rozrabiający pies miałby wyciągnąć małą figurkę wołu spośród sprzętu elektronicznego i potem ją tłuc? Pomysł rozcinania kanapy i rozrzucania tego, co ma w środku, też wydał mi się idiotyczny. Hendrix musiałby mieć zęby jak brzytwa, żeby uzyskać taki efekt. Przewrócona cukiernica w kuchni była w porządku, ale uświadomiłem sobie, że salon wymaga ponownego przemyślenia. Wszedłem do pokoju, kucając, żeby zobaczyć go z wysokości zbliżonej do linii wzroku Hendrixa. Natychmiast jako oczywisty cel ujawnił się stos lśniących czasopism leżących na stoliku do kawy. Strąciłem je więc po torze pasującym do gwałtownego uderzenia pyskiem. Magazyny rozsypały się po podłodze i wyglądało to zadowalająco, autentycznie. Zachęcony, ukląkłem, otworzyłem jedno z pism i zmiąłem stronę w sposób, który, jak miałem nadzieję, odezwie się echem, gdy Emily zobaczy dziennik. Tym razem jednak czekało mnie rozczarowanie. Zbyt oczywiste było działanie ludzkiej ręki, a nie psich zębów. Znów popełniłem ten sam błąd. Nie wcieliłem się należycie w Hendrixa. O Upadłem więc na kolana i opuściwszy głowę w stronę tegoż czasopisma, wgryzłem się w jego stronę. Poczułem smak trochę perfumeryjny, ale całkiem znośny. Otworzyłem drugie czasopismo mniej więcej w połowie i zabrałem się do powtórzenia procedury. Dotarło do mnie, że idealna technika przypomina tę, którą trzeba stosować przy zabawie polegającej na próbach ugryzienia bez pomocy rąk jabłka pływającego w misce z wodą. Najlepszy był lekki, równomierny ruch żujący, który powodował fałdowanie i zgniatanie stron. Zbyt zdecydowane zaciśnięcie szczęk natychmiast sprawiało, że strony wyglądały jak połączone z szywaczem, co nie dawało większego efektu. Zaabsorbowany tymi technicznymi szczegółami, nie od razu zauważyłem, że Emily stoi w holu i obserwuje mnie przez otwarte drzwi. Z chwilą, gdy uświadomiłem sobie jej obecność, moim pierwszym odczuciem nie była panika ani zawstydzenie, ale uraza, że ona tak tam stoi, nie zaanonsowawszy w żaden sposób swojego przybycia. Co więcej, kiedy sobie przypomniałem, że przed paroma minutami zadzwoniłem do jej biura, żeby zapobiec sytuacji, w której się teraz znalazłem, poczułem się ofiarą celowego oszustwa. Na moje westchnienie Emily weszła do pokoju i bardzo delikatnie położyła rękę na moich plecach. Nie jestem pewien, czy też uklękła, ale kiedy się odezwała, jej twarz była bardzo blisko mojej. Wróciłam, Raymondzie. Może lepiej usiądziemy, dobrze? Pomogła mi wstać i musiałam się opanować, żeby jej nie odtrącić. Wiesz, to dziwne, powiedziałem. Nie dalej jak kilka minut temu miałaś iść na posiedzenie. To prawda. Ale po twoim telefonie uświadomiłam sobie, że są ważniejsze sprawy. Co to znaczy ważniejsze sprawy? Emily, proszę, nie musisz mnie tak podpierać. Ja się nie przewrócę. Co miałaś na myśli, mówiąc, że są ważniejsze sprawy? Ten twój telefon zrozumiałam, co oznacza. To było wołanie o pomoc. Wcale nie. Próbowałem tylko, urwałem, ponieważ zauważyłem, że Emily ze zdziwieniem rozgląda się po pokoju. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Marian! Co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.